बातूनी और गप्पी एक जर्मन लोक कथा। दर्दा हिंदी विदूषक। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक गरीब किसान अपनी घोड़ा गाड़ी में जंगल से लकड़ी काटने जा रहा था। जंगल के किनारे पर एक बहुत बड़ा बांज का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कोहरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास एक लोहे की संदूक ची थी। औरत ने किसान को आवाज दी। वैसे वो किसान काफी डरपोक था और बुढ़िया की आवाज को अनसुनी करके आगे बढ़ जाता, पर जब उसने बुढ़िया की बात सुनी तब वो रुका। देखो, मुझ पर किसी ने जादू टोना किया है, औरत ने कहा। तुम मुझे उसे छुड़ा सकते हो और खुद के लिए भी कुछ कमाई कर सकते हो। फिर उस औरत ने कहा, तुम चाहो तो इस लोहे की संदूची को अपने घर ले जा सकते हो। इसमें सोने के सिक्के भरे। मुझे यह उपहार लेने में बहुत खुशी होगी, किसान ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। सिर्फ एक शर्त है, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम इसके बारे में किसी और से एक शब्द भी नहीं कहना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसान ने गुस्से में कहा। तुम क्या मुझे गप्पी और बातू नहीं समझती हो? फिर बूढ़ी औरत ने संदूकची को घोड़ा गाड़ी में रखने में किसान की मदद की। उसके बाद किसान अपनी गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ चला। किसान ने घर पहुंचकर गाड़ी से उतरते ही चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, तुम यकीन नहीं करोगी कि आज मैं क्या लाया हूं। फिर अपनी आवाज को एकदम धीमे करते हुए उसने कहा, मैं और किसी को यह बात नहीं बताऊंगा, पर क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम इस संदूक को देख रही हो, वो ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर किसान की पत्नी ने विस्मय से अपने हथेलियों को गालों पर मारकर ताली बजाई। अब हम गरीबी में अपने दिन नहीं बिताएंगे, किसान ने गर्व से कहा। चलो आज कुछ अच्छा खाना बनाओ, हमने महीनों से गोश्त नहीं चखा है। पत्नी ने किसान की सहायता की और वो दोनों संदूक को कोठरी में ले गए। फिर किसान ने पत्नी को सोने की एक मुहर दी, जिसे वो लेकर बाजार में सामान लेने गई। जब वो लौट कर आई तो उनके किचन से स्वादिष्ट खाने की महक चारों तरफ फैल रही थी। उस महक को सूंघकर कुछ समय बाद पड़ोसिन भी उनके घर आई। तुम्हारे घर में आज क्या स्वादिष्ट खाना पक रहा है, उसने पूछा। किसान को अपनी खुशखबरी दबाए नहीं दब रही थी। देखो पड़ोसिन, उसने कहा, क्या तुम इस रहस्य को खुद तक सीमित रख सकती हो? बिल्कुल, पड़ोसिन ने कहा। क्या तुम मुझे गप्पी और बातू नहीं समझते हो? बिल्कुल नहीं, किसान ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें यह गोपनीय बात बता रहा हूं, पर इसके बारे में तुम किसी से बिल्कुल जिक्र मत करना। जरा सोचो कि आज सुबह जंगल में मुझे क्या मिला। क्या? पड़ोसिन की आंखें उत्सुकता से फूल गई। मुझे सोने की मोहरों से भरी एक संदूक मिली। हाँ सच, क्या तकदीर है तुम्हारी, पड़ोसी ने कहा। फिर उसने आश्चर्य से ताली बजाई। यह अच्छी बात है कि तुमने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया। यहाँ लोग एक दूसरे से बहुत जलते हैं। मैं जरा जल्दी में हूं, अब मैं चलती हूँ। पड़ोसी जल्दी से घर लौटी, पर वो अपने घर नहीं गई। वो दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई और चिल्लाई, क्या तुम यकीन करोगे? सामने वाले किसान को आज सुबह जंगल में सोने की मोहरों से भरी एक संदूक मिली है, पर तुम उसके बारे में किसी और को नहीं बताना। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पड़ोसिन के भाई ने कहा। क्या तुम मुझे गप्पी और बातू नहीं समझती हो? इस तरह यह खबर फैलती गई। गांव के कसाई, सब्जी वाले, दूध वाले के साथ साथ हर एक गांववासी को यह बात पता चल गई। जल्दी यह खबर मजिस्ट्रेट साहब के कानों तक पहुंची। मजिस्ट्रेट साहब ने किसान को बुलाया, पर किसान बहुत शर्मिला था, इसलिए उसने अपनी जगह अपनी पत्नी को भेजा। देखो, बिल्कुल झूठ मत बोलना, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा। तुम्हारे पति ने सोने की मोहरों से भरी एक संदूक चुराई है, उसे तुरंत मेरे हवाले करो। जनाब, यह बिल्कुल गलत अफवाह है, किसान की पत्नी ने कहा। मेरा पति बहुत गरीब और बिल्कुल ईमानदार है, उसने कुछ भी नहीं चुराया है। यह तुम क्या कह रही हो, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा। उसने यह बात खुद लोगों को बताई है। मेरा पति बड़ा गप्पी और बातूनी जरूर है, किसान की पत्नी ने हंसते हुए कहा। साहब, उसकी बात पर यकीन न करें, वो डींग मारने में उस्ताद है। चलो हम जल्दी सच्चाई का पता लगाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा। 2 हफ्ते बाद फिर से कचहरी खुलेगी, तब तुम हाजिर होना। जब पत्नी घर पहुंची तब किसान खलिहान में काम कर रहा था। फिर पत्नी चुपचाप कोठरी में गई और उसने संदूक में से एक सोने का सिक्का निकाला। उसे लेकर वो शहर में गई। वहां दोनों मिठाइयों की दुकानों में उससे जितने भी सफेद बालूशाही मिले वो उसने खरीदे। घर लौटने के बाद पत्नी ने झांक कर देखा, उसका पति अभी भी खलिहान में ही था। फिर उसने पूरे बगीचे में गेट के पास और पेड़ों के नीचे बालूशाही बिखराए। उसने कुछ बालूशाही टीन की छत पर भी बिखरा दिए। फिर वो अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई और उसने कहा, जरा देखो बाहर क्या हुआ है, भगवान ने हमारे घर में बालूशाही बरसाए हैं। क्या, बालूशाहियों की बारिश हुई है, पति ने पूछा। कहीं तुम पगला तो नहीं गई हो? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद बाहर जाकर देखो, पत्नी ने कहा। किसान दौड़ा दौड़ा बगीचे में आया। जब उसे सब जगह बालूशाही बिखरे दिखे तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सब बालूशाही उठाई। वो इतने सारे थे कि उससे पूरी बाल्टी भर गई। कुछ दिनों बाद पत्नी ने किसान से कहा, सुनो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि राजा ने दूर देश से सिपाही बुलाए हैं। उन सिपाहियों की नुकीली चोंचें हैं जिन्हें चुभो चुभो कर वो लोगों को मार डालते हैं। आज वो हमारे गांव से गुजरने वाले हैं। हमें कहीं छिप जाना चाहिए। तुम कपड़े धोने वाले इस बड़े टब के नीचे छिप जाना। मैं ऊपर के कमरे में अटारी में छिप जाऊंगी। जब उन्हें घर में कोई नहीं मिलेगा तो फिर वो सिपाही झक मार कर चले जाएंगे। डरपोक किसान ने भारी टब को पास के खेत में ले जाने में अपनी पत्नी की सहायता की और उसके बाद किसान उस टब के नीचे छिप गए। बिल्कुल चुपचाप बैठना, किसान ने की पत्नी ने उसे चेतावनी दी। उसके बाद वो खलिहान में से मक्का लाई। उसने मक्के को टब के चारों ओर बिखेर दिया। फिर उसने दबड़े की सारी मुर्गियों को बिखरे दानों के पास छोड़ दिया। मुर्गियों ने अपनी चोंच जमीन पर मार मार कर मक्के के दानों को चुगा। जल्द ही सारी मक्का सफाचट हो गई। फिर मुर्गियां खेत में घुस गई। कुछ देर बाद किसान की पत्नी ने टप पर दस्तक दी और कहा, अब तुम बाहर आ जाओ। भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा और सुरक्षित हैं। सिपाही मुझे भी नहीं ढूंढ पाए। किसान ने कहा, मुझे तो वाकई में बहुत डर लग रहा था। उनमें से कुछ सिपाहियों ने अपनी चोंचें मेरे टप पर भी मारी। तब मुझे लगा जैसे मेरी अंतिम घड़ी करीब आ गई हो। दो हफ्ते बीतने के बाद किसान और उसकी पत्नी दोनों कचहरी गए। किसान ने उस पर लगे सभी आरोपों को नकारा नहीं मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। पूरी घटना उसके अनुसार बिल्कुल वैसे ही घटी थी जैसे उसने अपने पड़ोसी को सुनाई थी। अच्छा प्रिय, ये बताओ कि सोने की मोहरे तुम किस दिन घर लाए थे? किसान की पत्नी ने उनसे पूछा। क्या तुम्हें याद नहीं? किसान ने पत्नी से कहा, जिस दिन भगवान ने हमारे घर में बालूशाहियों की बारिश की थी उसके बस 2 दिन पहले। उसके बाद मजिस्ट्रेट और अन्य जजों ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने सिर हिलाए। उसके बाद राजा के लंबी चोंच वाले सिपाही आए। अपनी लोहे की चोंचों को वो कपड़ों वाले टप पर लगातार मारते रहे। सब लोगों ने दोबारा अपने अपने सिर हिलाए। वो आदमी बिल्कुल सिर फिरा लगता है, उन्होंने एक दूसरे के कानों में फुसफुसाया। फिर मजिस्ट्रेट ने किसान की पत्नी से कहा, तुमने ठीक ही कहा था, यह किसान गप्पे मारने में उस्ताद है। चलो अब तुम दोनों घर जाओ। हाँ, आगे से किसी भी गलत काम में हिस्सा मत लेना। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी घर गए और फिर सारी जिंदगी आराम और खुशी से रहे।